Použij databázi pohřešovaných osob, řekl jí tiše. Najdi ji. Potřebuji znát její jméno a co přesně se stalo. Potřebuji o ní vědět všechno. Jsem několik kroků před tebou, odpověděla Melody. Už pročítám policejní hlášení, ale není tam toho zrovna moc. Jen holá fakta o jejím zavraždění. Byla zabita jediným bodnutím. Žádní svědci, žádní podezřelí. Nic nenasvědčuje, že by byla nějak důležitá. Všichni jsou důležití, opáčil J.C. Všichni lidé, všechny oběti, které skončí jako duchové. Proto děláme tuhle práci. Tohle je neobyčejně silné zjevení, řekl Štístko. Zkus na ni promluvit, J.C., jestli ti odpoví. Jak se jmenuje? Zeptal se J.C. Máme alespoň její jméno. Kim Sterlingová, řekla Melody. J.C. přistoupil až k dívce. Pomalu otočila hlavu a upřela na něj ztracený, zasněný pohled. Kim, řekl J.C. Kim, co tady děláš? Jsem herečka, odpověděla hřejivým sladkým kontráltem. Jedu na konkurs. Je to skvělá role a přišlo to úplně z nenadání, mám z toho moc dobrý pocit. Tohle bude konečně průlom. V téhle roli bych mohla skutečně zazářit. Kéž by ten vlak už přijel. Připadá mi, jako bych tu stála celé věky. J.C. neměl to srdce jí říct, že pro ní už vlak nikdy nepřijede. Kim se na něj najednou usmála. Já tě znám. Vypadáš sympaticky. Laskavě. Snažím se takový být, řekl J.C. Ale vždycky to není snadné. Jsem tady, abych ti pomohl. To je milé, usmála se Kim. Ale já žádnou pomoc nepotřebuji. Jsem v pořádku. Podívala se přímo na něho a něco z té snovosti se jí z očí vytratilo. Až na to. Mám divný pocit, že bych měla být někde jinde. Ano, přikývl J.C. Je mi zima. A cítím se tak osamělá. Už nejsi sama, odpověděl J.C. Jsem tady já. Všichni jsme tu, abychom ti pomohli. Já se jmenuji J.C. Já jsem Kim. Já. Neměla bych být tady, že? Ne. Proč pláčeš, J.C.? Neuvědomil si, že to dělá. Ty slzy jsou za mě, J.C. Ještě nikdy pro mě nikdo neplakal. Nikomu na mě tolik nezáleželo. Byla jsem tak osamělá, co jsem přišla do Londýna, přes všechny ty lidi kolem. Kéž bych tě potkala dřív, J.C. Ano, přikývl. Kéž bychom se setkali dřív, Kim. Natáhla k němu ruku, aby mu setřela slzy z tváří. Ale než její prsty dorazily k jeho obličeji, zprůhledněly a když se ji pokusil chytit za ruku, prsty mu prošly jejím zápěstím. Kim Sterlingová se pomalu vytratila a J.C. zůstal sám na okraji nástupiště s rukou nataženou do prázdna. V příštím okamžiku se Kim zase zjevila, tentokrát až na konci nástupiště, u ústí tunelu, ze kterého předtím vyjel pekelný vlak. Prosebně na J.C. pohlédla a znovu se rozplynula. J.C. se divoce otočil ke Štístkovi a Melody. To je ono. Ona je klíč, ohnisko, začátek strašení. Když vyřešíme její vraždu, vyřešíme i tento případ. Zpomal, zpomal, brzdila ho Melody, vždyť nic nevíme určitě. Ano, vražda by mohla být inicializační faktor, ale. Žádné ale. Popadni, co potřebuješ, jdeme za ní. Jsi si tím jistý, J.C.? Zeptal se Štístko. Cítil jsem, co jsi cítil ty. A tohle rozhodně není vhodná chvíle zamilovat se do hezké tvářičky. J.C. se na Štístka zamračil. Neles mi do hlavy, to není moje chyba. V mém současném, medikamenty vybuzeném stavu je to, jako kdybys vyřvával celý obsah své hlavy z plných plic a já osobně bych si moc přál, abys to nedělal. Ona je klíč, zopakoval J.C. tvrdohlavě. A my jdeme za ní. I hned. Jdeme kam? Zeptala se Melody. Musíme ji sledovat. Chce nás někam zavést. Já tady nenechám svoje přístroje nehlídané. Namítla Melody. Mohlo by se jim něco stát. Tvoje přístroje se o sebe dovedou postarat sami, často to říkáš, odsekl J.C. Musíme jít, nemůžeme riskovat, že ji ztratíme. Všechno to skončí slzami, povzdechl si Štístko. Ale jako obyčejně ho nikdo neposlouchal. J.C. už běžel po nástupišti, mířil k místu, kde se jim duch ztratil. Štístko a Melody se na sebe podívali, víceméně současně pokrčili rameny a rozběhli se za J.C. a duchem Kim Sterlingové. Hledači duchů sehnali stanicí metra Oxford Circus, pronásledovali ducha, který před nimi stále ustupoval, střídavě mizel a zase se objevoval. J.C. běžel vpředu, sledoval Kim nekonečnými, bíle vykachlíkovanými chodbami, klenutými průchody na jednotlivá nástupiště stanice a zase zpátky a ona neustále visela ve vzduchu kousek před ním a lákala ho za sebou jako nějaká duchovitá bludička. Někdy byla přímo před ním, tak blízko, že se skoro mohl natáhnout a dotknout se jí, někdy zase tak popředu, že byla jen bledou postavou v dáli. Nepohybovala se ze své vlastní vůle. To věděl. Viděl jí to ve tváři a v očích. Občas na něj zavolala, ale její hlas k němu dorazil jen jako slabounký šepot. Někdo ji používal jako návnadu, přitahoval si ho jako rybu na udici. J.C. to věděl, ale stejně běžel dál tak usilovně a rychle, jak jen dokázal. Protože tohle byla jeho práce, protože musel zarazit strašení, než se rozšíří. A protože nemohl, prostě nemohl Kim opustit. Štístko a Melody se houževnatě drželi v závěsu za ním, utíkali, co jim stačily síly. Štístkův obličej už byl nezdravě brunátný a lapal po dechu. Melodyiny ruce kmitaly jako ruce sprintera, ale nezdálo se, že by jí to příliš pomáhalo. Oba věděli, že duch dívky je návnada, která je láká do nějaké pasti, ale věřili J.C. Stejně jako on věřil jim, že mu budou krýt záda. Byli tým a byli profesionálové a Bůh pomáhej tomu, kdo tohle všechno spískal, až ho konečně najdou. Odnikud náhle zavanul divoký poryv větru, zasáhl J.C. jako kladivo, udeřil ho do tváře tak silně, aby mu z očí vytryskly slzy. Foukal z několika směrů současně a přinutil ho zastavit se, smíkal jim hned sem a hned zase tam. J.C. s ním statečně bojoval, snažil se kráčet proti té mrazivé vichřici. Zapřel se nohama, naklonil se dopředu s hlavou vraženou mezi rameny a krůček za krůčkem se sunul vpřed. Štístko a Melody byly hned za ním, používali ho jako větrolam a povzbuzovali ho. Vítr tváří v tvář tak tvrdohlavému odporu, jako by ztratil odvahu, prudce zeslábl a byl ten tam. J.C. uviděl, že Kim se vznáší jen kousek před ním a znovu se rozběhl, následován ostatními. Tentokrát je zasáhl náraz skoro smrtícího žáru, divoká tepelná vlna, která se do J.C. opřela ze všech stran najednou, jako kdyby byl náhle vržen do vysoké pece. Odhalené části kůže mu okamžitě zrudly a ucítil bolestivé pálení, krémový oblek na něm začal doutnat. J.C. zatáhl hlavu mezi ramena a šel dál. Žár zmizel, nahrazený nesnesitelným mrazem. J.C. jen tak, že nevykřikl, ale raději by na místě zemřel, než by útočníkovi dopřál to uspokojení. Postupoval stále vpřed, přestože se třásl a mrzl, křečovitě zatínal zuby, aby zabránil jektání. Štístka a Melody cítil stále těsně za sebou, ale neodvažoval se přerušit své soustředění na dlouho, aby se po nich ohlédl. Neopustí Kim. Ať se propadne, jestli je opustí. Jako další přišel psychický útok, dolehla na něj nesnesitelná úzkost a žal, nelogické averze a paranoje se mu zařízly do hlavy jako žiletkový drát. Pouhé pomyšlení, že by měl pokračovat, mu připadalo nesnesitelné, nepřípustné, nemyslitelné. Ale J.C. to stejně dělal. Zavrčel útočníkům do tváře, čirou tvrdohlavostí své vůle odsunul fobie stranou. Po Štístkovi a Melody se neohlédl. Věděl, že tam pořád jsou. A pak se na ně ze zálohy vyřítili Natascha Changová a Erik Grossman. Štístko až v poledním okamžiku vycítil přítomnost útočníků a zařval na výstrahu. To stačilo J.C. a jeho tým zachránit. Jediné slovo varování a zapracoval jejich výcvik. Vrhli se každý na jinou stranu jen zlomek sekundy předtím, než místo, kde stáli, zasypal déšť kulek. Vzduchem létaly úlomky kamene a omítky, jak kulky vyrývaly ve stěnách chodby dlouhé řady děr, zahvízdalo několik odražených projektilů. Žádný z nich však nezasáhl zamýšlený cíl. J.C., Štístko a Melody se už stačili schovat a teď se krčili každý v nějakém vhodném úkrytu. Natascha a Erik byli nuceni opustit vlastní skrýše a jít je hledat. Natascha se plížila prázdnou chodbou, pistoli profesionálně namířenou před sebe, zatímco Erik ji neochotně následoval a svíral svou zbraň oběma baculatýma rukama. Štístko je oba zasáhl telepatickým úderem. Jeho chemicky posílený mozek rozrazil Natashiny mentální štíty na dost dlouho, aby podkopal její myšlenky a zcela rozerval Erikovi. Oba agenti projektu hlasitě zaječeli, když se zbraně v jejich rukou náhle rozžhavily a instinktivně je odhodili. Pistole ještě letěly vzduchem, když J.C., Melody a Štístko vyrazili ze svých úkrytů a vrhli se na Natashu a Erika. Natascha si okamžitě uvědomila, co se děje, obnovila svoje mentální štíty a zasáhla Štístka telepatickým protiútokem, který ho zmrazil na místě. Dvě nejmocnější mysli se spolu střetly, zatímco těla jejich majitelů stála nehnutě a upřeně si navzájem hleděla do očí. Natascha zamýšlela vyřídit nejprve J.C., protože byl nejsilnější člen týmu a protože si proti němu chtěla vyzkoušet svou sílu, ale Štístko se ukázal být akutnější hrozbou a bude tedy muset nejdříve zabít jeho. Štístko tuto její myšlenku zachytil a vysmál se jí do očí. Erik vytáhl kost australských domorodců a ukázal jí na Melody, která se na něho hnala. Okamžitě změnila směr a obkládačky na zdi za ní explodovaly, když je účinky kosti zasáhly místo ní. Erik divoce ukazoval kostí sem a tam, čím dál vztekleji, a plival přitom dětské kletby, ale Melody uskakovala, otáčela se a uhýbala s akrobatickou grácií, vždycky o krůček před ním. J.C. zaváhal, zmítaný mezi touhou pomoci svému týmu a potřebou pokračovat v pronásledování Kim. A v okamžiku jeho nerozhodnosti zasáhla Natascha Štístka mentálním úderem čirého vzteku, který jim fyzicky otřásl. Natascha využila výhody a vrhla svoje myšlenky na ducha Kim, visícího ve vzduchu na konci chodby. Kim zoufale zaječela, když z její duchovité postavy vyrazily proudy modrošedé ektoplazmy a rozervaly ji čirou silou Natashiny vůle. Ektoplazma se pod Natashiným vedením rychle sformovala v solidní mříže a uvěznila Kim v duchovní kleci. Kim znovu vykřikla, jak se oni přetahovali dvě neúprosné síly, obě nad ním měly moc, zatímco ona sama byla bezmocná. Ale jakkoliv byla moc, která ji předtím ovládala, silná, nedokázala ji protáhnout mřížemi vyrobenými z její vlastní podstaty. Duchovní klec ji držela. To už se ale Štístko vzpamatoval a zaútočil na Natashu vlastní zuřivostí. Natascha jeho výpad snadno odrazila. O zuřivosti a jejím využití věděla úplně všechno. Štístko se rychle skoncentroval. Nyní už mu bylo jasné, že čelí mysli stejně mocné jako jeho a pokud do toho zápasu nezapojí veškerou svou sílu a zkušenost, je mrtvý. Zachytil Natashin mrazivý pohled, zaútočil na její mentální štíty na tuctu úrovní zároveň a Natascha byla nucena věnovat mu veškerou svou pozornost. Stáli teď tváří v tvář a vnímali jen jeden druhého jako dva pistolníci na ulici ve starém westernu. Stanice zmizela, nahrazená psychickým bojištěm, které si stvořili, pustou plání, rozpraskanou suchou zemí pod noční oblohou plnou bledých, pohasínajících hvězd. Bylo to studené, tiché a opuštěné místo, bez pomoci a vyrušování, vhodné pro boj a smrt. Štístko se soustředil a ze země vyrazili obrovští kamenní golemové, z hrubě tvarovaných hlav a širokých ramen jim opadávala suchá hlína, když se namáhavě vyprošťovali z popraskané země. Primitivní, deformovaní, jen zhruba lidské podoby, vyrazili vpřed a vrhli se na Natashu, aby ji rozdrtili svýma mocnýma rukama. Ta ze sebe vyrazila krátké vyštěknutí mrazivého, opovržlivého smíchu a v zápětí oblohu bez jediného mraku roztrhl blesk, sjel do golemů a rozdrtil je na štěrk. Natascha tím získala výhodu a bojiště se změnilo. Nyní stáli oba telepati v ruinách města, v temné apokalyptické budoucnosti. Vysoké budovy se už dávno zřítily a jejich trosky byly napůl pohřbeny pod mimozemskými popínavými rostlinami a plevelem. Bledé slunce viselo bez hnutí na mrtvolně zeleném nebi. Natascha náhle začala prudce růst, až se tyčila nad Štístkem jako věž. Pak zvedla svou růžovou koženou botu, aby na něho dupla. Ale Štístko se také zvětšil, na což ona reagovala dalším zvětšením a on rovněž, dva neuvěřitelní obři vodili troskám mrtvého města a každý z nich se snažil přerůst toho druhého. Postupně se stali tak obrovští, že zanechali svět hluboko pod sebou a rovní bohům po sobě vrhali komety a planety. Bitvy a bojiště se rychle střídaly, objevovaly se a v momentu zase mizely, měnily se jako obrazy v kaleidoskopu, jak dvě telepatické mysli bojovaly o nadvládu. Trhali se na kusy jako dva tygři, jasně hořeli v lesích svých nocí. V reálném světě staniční chodby se kolem dvou nehybných telepatů děly podivné věci, způsobené psychickým spadem mentální války. Z ničeho nic začaly pršet ryby, pleskaly o stěny a bezmocně se zmítaly na podlaze, kde se dusily v čerstvém vzduchu. Potom zase padaly růžové okvětní lístky vytvářející stále se měnící vzory zlověstného významu, až nakonec lezly po podlaze jako ploší rudí slimáci. A ve vzduchu se sbíralo hrozivé, stále sílící napětí dvou myslí, které na sebe neustále útočily a žádná neustoupila ani o píď. Melody zatím Erika krok za krokem zatlačovala, odrážela jeho čím dál divočejší útoky s opovržlivou snadností. Nyní nad ním měla navrch a užívala si příležitost vyzkoušet si na ostro Shotokan karate, které dosud trénovala jen v tělocvičně. Ale přestože kolem Erika tancovala, zasahovala ho a kopala rychlostí blesku, Erik se jí nějak stačil vyhýbat, neustále ustupoval a držel se kousek mimo dosah. Neměl žádné bojové schopnosti, ale čirá hrůza úžasné urychlila jeho reflexy. Pořád na ní ukazoval australskou kostí, ale Melody mu nedala šanci připsat si bod. Za jejími zády plakáty na stěnách explodovaly v pestrobarevné konfety nebo hořely pod zásahy magie kosti plameny. Melody vířila a kopala a Erik ustupoval a ani jeden z nich se nedokázal odpoutat od soka na dost dlouho, aby mohl vyzkoušet něco jiného. Erik zuřil. O tomhle nebylo ve zprávě ani slovo. Z technocvoka by se neměla z ničeho nic stát zdatná bojovnice. To nebylo fér. Údery a kopy ho míjeli jen o vlásek a on ustupoval ještě zoufaleji. Štístko ani Melody se nemohly odtrhnout od toho, co dělali, aby pomohli JC, a tak musel osvobodit Kim z duchovní klece sám. Stál před ním s opatrnosti nepříliš blízko tetelícím se modrošedým mřížím a vlídně na ní hovořil, konejšil ji. Šok ji vytrhl z její posmrtné otupělosti a nyní poprvé od jejich setkání vypadala zcela probuzená a bdělá. Její jasně zelené oči se upíraly na JC a viděla ho skutečného, přímo před sebou. Podívala se na mříže své klece, pak skrze ně na svět za nimi a zachvátila ji panika, když si uvědomila, že není tam, kde si myslela, že je. Začala se vytrácet, vracela se zpátky do sebe, odmítala odmítnout svět a jenom JC klidný, konejšivý, soucitný hlas ji držel na místě. Chytila se jeho přítomnosti jako tonoucí stébla a on stál pevně a odhodlaně před ním. Věř mi, řekl. Já tě neopustím. Nemohu tě sám vysvobodit z pasti, do které jsi upadla, ale můžu s tím pomoci tobě. Dokážeme to, když se do toho pustíme spolu. Myslela, že mluví jen o té duchovní kleci. Dychtivě přikývla a JC k ní přistoupil tak blízko, jak mu to mříže dovolovali. Ty mříže jsou vyrobeny z ektoplazmy, kterou z tebe odčerpala ta ženská z projektu. Je tvoje, patří ti. Tak si ji vezmi zpátky. Soustřeď se a vrať ji zpátky do sebe, kam patří. Kim se na něj dlouze zadívala a on jí hleděl klidně a sebejistě do očí. Pak se dívka podívala na tetelící se mříže a ty se pod náporem její vůle, o tolik silnější, než by kdo očekával, rychle stáhly. Už nebyla ztracená, už nesnila. Kim vdechla ektoplazmu, modrošedý dým ve chvilce zmizel v jejím nose a ústech a byla zase svobodná. Na okamžik stály JC a Kim tváří v tvář, živý a mrtvá, dívali se jeden druhému do očí, usmívali se na sebe a nevěděli, co říct. Oba cítili, že je to neodolatelně táhne k sobě. Jako kdyby všechno, co dosud dělali, byly jen nutné kroky, které je měly přivést sem, na toto konkrétní místo. Jako kdyby celý svět zadržel dech, aby viděl, co bude dál. A pak neviditelná moc znovu uchopila Kim Sterlingovou a odtáhla ji. Začala před JC rychle ustupovat, tažená neuvěřitelnou rychlostí dlouhou chodbou. Bezmocně sebou zmítala a kopala, křičela hrůzou i vstekem. Prosebně vztáhla ruce k JC a ten se rozběhl za ní. Pronásledoval její vzdalující se postavu jednou chodbou za druhou a ani jednou se neohlédl zpět. Protože ona ho potřebovala a on zase potřeboval ji. Protože to byla jeho práce. Věděl, že opouští Štístka a Melody, když ho potřebují, ale důvěřoval jejich schopnostem. Doufal, že to pochopí. Že pochopí, že neměl na výběr. Láska se v jeho životě objevila pozdě a ať se propadne, jestli si ji nechá vzít. 6. Všechny možné chutě. Melody bojovala dobře a Erik zase špinavě a jejich síly byly natolik vyrovnané, jak je to jen možné. Melody vířila v piruetách, nohy jí vystřelovaly jako sám hněv boží, přesto nějak stále nedokázala šíleně uskakujícímu a uhýbajícímu Erikovi zasadit ránu. Ušlapal po dechu, obličej měl nezdravě rudý vyčerpáním a domorodou ukazovací kostí mával čím dál nepřesněji, ale pořád nešel k zemi, parchant jeden. Melody konečně poslala opatrnost k čertu, přiskočila do jeho dosahu a hbitě mu kost vykopla z ruky. Erik tupě zíral, jak letí vzduchem, a Melody se na něj vrhla, aby z něj vytloukla duši. V tom se jí ale Erik bezdeše vysmál do obličeje a v druhé ruce se mu objevil jeho speciálně upravený taser. Vrazil jí kovové rohy do žaludku a stiskl tlačítko. Melody se zkroutila v agónii, celým jejím tělem probíhala jedna křeč za druhou a stahy vlastních svalů ji prudce odhodily dozadu. Tvrdě dopadla na nástupiště a zůstala ležet. Její končetiny sebou stále cukaly, oči měla vytřeštěné a z koutku úst jí vytékaly sliny. Erik se nad ní beze spěchu sklonil, zamyšleně si ji prohlédl a znovu na ní zaútočil taserem. Melody se opět vzkroutila, křečovitě škubala rukama a nohama a zády a temenem hlavy tvrdě narážela do podlahy. Přitom tiše chrčela bolestí. Erik se šťastně rozesmál. Přiložil kovové rohy taseru ke chvějící se pokožce Melody na hrdla a zvolal, Štístko. Jestli se okamžitě nevzdáš na taschy, dám té tvé malé kamarádce šok na maximální výkon a uslyšíš, jak se jí smaží mozek. Štístka to vytrhlo ze soustředění, přinutilo ho to myslet na něco jiného a jeho koncentrace na okamžik polevila. Natascha toho využila a prolomila jeho mentální štíty, jako by tam ani nebyly. Její myšlenky ho ochromily a v příštím okamžiku se mu už cpala do mysli a přebírala nad ní kontrolu. Štístko ani neměl příležitost vykřiknout. Prostě před ní zůstal stát, dokonale nehybný. Vězeň ve své vlastní hlavě. Natascha se konečně uvolnila jako běžec na konci závodu. Stěžka lapala po dechu, široce se šklebila a po tváři jí stékaly potůčky potu. Bylo to těsné, mnohem těsnější, než očekávala. A nebylo to ani těmi pilulkami, Štístko byl prostě silnější, než si třeba jen v duchu dovolila připustit. Už to bylo hodně dlouho, kdy někdo Natasche odolal v poctivém boji. Hlavně proto, že Natascha v poctivý boj nevěřila, ona věřila ve vítězství. Vykročila blíž, přičemž odkopla stranou několik chabě se pohybujících růžových lístků, aby se mohla zasmát přímo do Štístkovy nehybné tváře. Jen si mysli, jak jsi dobrý. Jen si mysli, jaké jsi eso. Nakopala bych ti zadek i bez Erikova vyrušení. Něco ve Štístkově nevyspytatelném obličeji stále naznačovalo, že o tom silně pochybuje. A tak Natascha převzala kontrolu nad jeho pravou rukou a přiměla ho, aby se několikrát po sobě vší silou udeřil do obličeje. Zvuk kosti narážející na kost hlasitě zazněl do okolního ticha a Natascha potěšeně zatleskala, když ze Štístkova nosu a rychle opuchajících úst vytryskla krev. Štístko se fackoval stále znova a znova a Natascha se toho nemohla nabažit. Podívej se sem, Natascho, řekl Erik, který nechtěl zůstat stranou. Podívej se, co umím. A jakmile se Natascha otočila, dloubil Melody taserem do břicha a hyhněl se, když se dívka začala svíjet a kopat nohama, hlava jí bezmocně poskakovala sem a tam. Bolestné zvuky, které jí přitom vycházely z úst, byly víc zvířecí než lidské.